Punktualnie 17 popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki we wtorek, 7 marca. Christian Hanke, przed nami druga godzina z naszego spotkania. Zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Oskarżono o zabójstwo Ewy Tylman. Adam Z. zostaje na wolności. Sejmowa Komisja Środowiska odrzuca wnioski PO o wotum nieufności wobec ministra środowiska i o przywrócenie poprzednich zasad wycinki drzew. W tym serwisie trójki powiemy też o zarzutach dla Łotysza, który w sobotę sterował dronem nad Belwederem. Sąd miał inne zdanie niż prokuratura i zdecydował, że Adam Z. oskarżono o zabójstwo Ewy Tylman pozostanie na wolności. Śledczy chcieli, żeby wrócił do więzienia, z którego został wypuszczony zaledwie kilkanaście dni temu. W ubiegłym miesiącu sąd uprzedził o możliwości zmiany kwalifikacji czynu zarzuconego Adamowi Z. z zabójstwa na nieudzielenie pomocy, a za to grozi już nie dożywocie, a do 3 lat więzienia. Dziś sąd na niejawnym posiedzeniu wysłuchał argumentów śledczych, ale ich wniosek uznał za bezzasadny. Argumentował, że jest niedopuszczalne, by prokuratura kierowała się emocjami, a nie faktami i dowodami. I z takiej decyzji zadowolony jest obrońca Adama Z., mecenas Ireneusz Adamczak. Uważam, że nie było podstaw do tego, żeby stosować wobec Adama tymczasowy areszt. Środek niezwykle dolegliwy, surowy. Myślę o tym, aby zweryfikować swoją koncepcję obrony, iść w kierunku jego pełnego uniewinnienia. Wiem, że to nie będzie proste. Adam Z. spędził w więzieniu 15 miesięcy. W listopadzie 2015 roku Ewa Tylman wracała z Adamem Z. z nocnej imprezy w centrum Poznania. Według prokuratury między znajomymi doszło do sprzeczki. Mężczyzna zepchnął młodą kobietę ze skarpy, a potem nieprzytomną utopił w warcie. Adam Z. nie przyznaje się do winy. Proces jest poszlakowy. Sejmowa Komisja Środowiska negatywnie zaopiniowała wniosek o wotum nieufności wobec ministra środowiska Jana Szyszki. Jego dymisji żądają posłowie Platformy Obywatelskiej. Stanisław Gawłowski z PO argumentował, że zarządzanie przyrodą w wykonaniu obecnego szefa resortu środowiska jest ciągłym pasmem nieporozumień. Polityk ma nadzieję, że debata o jego pracy będzie kontynuowana na posiedzeniu Sejmu. Chcemy pokazać Polakom, jak wiele szkód przez ostatni rok minister Szyszko uczynił w polskim środowisku, w polskiej przyrodzie i jak słabym merytorycznie jest ministrem i jak mocno zamieszanym w różne dziwne, niejasne wątki dotyczące choćby jego oświadczeń majątkowych. Z wnioskiem opozycji nie zgadzali się posłowie PiS-u. Wojciech Skurkiewicz oceniał, że nie ma żadnych podstaw do dymisjonowania ministra środowiska. Minister Szyszko wykonuje swoje obowiązki bardzo dobrze. Ten wniosek pewnie podyktowany jakąś potrzebą chwili, szczególnie w sytuacji ostatnich tygodni, tej fali krytyki związanej z niekontrolowaną wycinką drzew w wielu miejscach. Wcześniej Sejmowa Komisja Środowiska także negatywnie zaopiniowała projekt złożony przez PO, w którym mowa jest o przywróceniu poprzednich przepisów dotyczących wycinki drzew, czyli zgód na taką wycinkę. Po zmianach wprowadzonych przez PiS właściciel terenu nie musi pytać o zdanie władz samorządowych, co spowodowało, że w ostatnich tygodniach w wielu miejscach w kraju wycinano drzewa. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało poprawienie poprzednio wprowadzonych przepisów. Możliwe, że będą głosowane jeszcze na zaczynającym się jutro posiedzeniu Sejmu. Złamanie prawa lotniczego zarzucają warszawscy śledczy obywatelowi Łotwy, który w sobotę sterował dronem nad Belwederem. O incydencie poinformowało Biuro Ochrony Rządu. Funkcjonariusze najpierw zauważyli drona latającego nad budynkiem, potem w pobliskim parku zlokalizowali jego operatora. Okazało się, że jest Łotyszem i że towarzyszą mu dwie Rosjanki, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Michał Dziekański. Obywatel Łotwy, który wykonywał lot dronem w rejonie Belwederu, usłyszał zarzut naruszenia przepisów prawa lotniczego, ponieważ wykonywał on loty w terenie zamkniętym w obszarze lotniska, a także w obszarze zarządzanym przez Biuro Ochrony Rządu, bez uzyskania stosownych zgód z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz BOR. Kierujący dronem Łotysz, któremu postawiono zarzuty, został zwolniony, a dwie towarzyszące mu Rosjanki zeznawały w tej sprawie jako świadkowie. To nie pierwszy incydent tego typu. We wrześniu ubiegłego roku BOR zlokalizowało drona w okolicach kancelarii premiera. Jego operator także usłyszał zarzut używania drona w tzw. strefie kontrolowanej. Za naruszenie przepisów lotniczych grozi w Polsce do 5 lat więzienia. Kłusownicy dali o sobie znać w podparyskim zoo. Minionej nocy zastrzelili białego nosorożca i zabrali jego kły. Marek Brzeziński. Do zbrodni doszło w ogrodzie zoologicznym Tuarina zachód od Paryża. Kły, cenione przede wszystkim na rynku azjatyckim, gdzie wierzy się, że są afrodyzjakiem i mają zalety lecznicze, zostały odpiłowane. Kły osiągają astronomiczne ceny i to jest przyczyną bezlitosnego tępienia nosorożców, podobnie jak i słoni. Jeden kieł kosztuje od 30 do 40 tysięcy euro. Miejsce przeznaczone dla nosorożców znajduje się na tyłach afrykańskiej części ogrodu zoologicznego. Sprawca lub sprawcy sforsowali bramę i dostali się do budynku, w którym na noc przebywały trzy nosorożce. nosorożce. Według policji prowadzącej dochodzenie prawdopodobnie przestępcy nie mieli czasu, by zamordować pozostałe dwa zwierzęta. To pierwszy taki przypadek w ogrodzie zoologicznym w Europie. Białemu nosorożcowi grozi wyginięcie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. 17.30 w Trójce Wiadomości. W skrócie zapraszam. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Teraz pora na informacje sportowe, które przygotowała dla Państwa Monika Słukowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Po krótkiej tym razem przerwie wraca piłkarska Liga Mistrzów. Dziś dwa pierwsze rewanżowe spotkania 1/8 finału. Arsenal na Emirates czeka wyjątkowo trudne zadanie. Bo jak w ogóle wierzyć w awans, jeśli pierwszy mecz z Bayernem Monachium przegrało się 1-5? To wygląda na Mission Impossible. Bądźmy realistami, na 99% odpadniemy, ale trzymajmy się tego 1%, a zagrajmy dobrze. Trener Wenger dobrze wie, że od sezonu 2009-2010 nigdy nie awansował do ćwierćfinału i wie, że coraz częściej mówi się, że być może jego czas na The Emirates się kończy. W lidze kanonierzy wypadli z pierwszej czwórki po laniu od Liverpoolu. O tytule mogą już raczej zapomnieć. Znowu, Guardian napisał niedawno o dekadzie stagnacji, dekadzie, na przerwanie której szanse są dziś znikome. Arsenal nie może liczyć na Ozila. Miał wystąpić już w meczu z Derec, ale na murawę nie wybiegnie i dzisiaj. No i pytanie, co z Sanchezem? Według doniesień mediów na Wyspach wdał się on w kłótnie z kolegami z drużyny podczas zeszłotygodniowego treningu. Trener zaprzecza, ale jedno wydaje się pewne. Jeżeli dodamy do tego ciągle wiszące nad The Emirates pytanie o to, czy Wenger zostanie w klubie, to atmosfera wokół drużyny mogłaby być lepsza. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W drugim dzisiejszym spotkaniu Napoli przyjmie u siebie Real Madryt. Pierwszy mecz królewscy wygrali 3-1. Ekstraklasa tymczasem nadrabia zaległości. Dziś rozegrane zostanie zaległe spotkanie z 21. kolejki ligowej. Górnik Łęczna o 18.00 zagra z Zagłębiem Lubin. Po tym meczu wszystkie drużyny Ekstraklasy będą miały rozegrane po 24 mecze. I jeszcze jedna wiadomość piłkarska. Mirosław Radowicz przedłużył kontrakt z Legią Warszawa. Aktualna umowa będzie obowiązywać do końca czerwca 2019 roku. Międzynarodowa Federacja Narciarska domaga się ostrzejszej kary dla Teresy Johaug. FIS odwołała się do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu. Przypominam, że Norweszka została zdyskwalifikowana na 13 miesięcy za stosowanie dopingu. Do rywalizacji ma wrócić w listopadzie, co oznacza, że może wystąpić w przyszłorocznych zimowych igrzyskach w Pjongczang. Za okoliczność łagodzącą karę uznano nieświadome przyjęcie zabronionej substancji. Johaug twierdzi, że maść zawierającą niedozwolony klostebol przyjęła na polecenie lekarza. FIS uznała jednak, że kara jest zbyt łagodna, a zawodniczka powinna zwrócić uwagę na opakowanie kremu z napisem mówiącym, że zawiera on dopingujące substancje. Na razie nie wiadomo, kiedy Trybunał zajmie się sprawą i nie wiadomo zatem, kiedy Johaug powróci do rywalizacji. Wiemy natomiast, kiedy na ring wróci Tyson Fury i o tym więcej w sporcie za 2 godziny. Liga Mistrzów wraca, bardzo dobrze, to wieczorem. Wieczorem i w nocy będzie już pochmurno, więc będzie można spokojnie usiąść przed telewizorem. Nad morzem deszcz ze śniegiem i śnieg, tam silniejszy wiatr. Na południu deszcz, temperatura spadnie do -2 stopni na Mazurach, do 0 w centrum i 2 powyżej 0 miejscami na południu. A jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia. Pogoda taka niespecjalna, ale jak się okazuje, sprzyja falom radiowym. Słychać nas daleko, daleko. Gdzie dokładnie? Chciałem tylko powiedzieć, że dzisiaj Trójkę wyśmienicie słychać w pracy wszystkiej. I to nie przez internet, tylko normalnie. Przynajmniej na północy Pragi. Jak w Polsce, jak w moim mieście. Nawet może lepiej. Nie wiem, o co chodzi, ale brzmi świetnie. Bardzo dziękujemy za ten meldunek. W Pradze Północ, nie mylić z na Pradze Północ, świetnie nas słychać. 227 Trójek. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Brejten Breitenbach to kolejny laureat Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Ten znakomity poeta z RPA za walkę z apartheidem dostał 9-letni wyrok więzienia, w tym 2 lata w izolatce. Będzie naszym gościem w maju, gdy odbierze nagrodę. Ale już dziś w Klubie Trójki o decyzji jury Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta porozmawiamy z jednym z jego członków, Edwardem Hirschem, poetą równie jak Breitenbach wybitnym. Tuż po 21:00 zaprasza Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kup w Saturnie grę Ghost Recon Wildlands w wersji Deluxe i zyskaj specjalne dodatki, soundtrack i mapę świata z gry. Zagraj na dowolnej platformie. Polecamy. Wojtek i Reneusz. Saturn. Technologia tak ma.

skończyć. Na południe, gdzie zima przybrała nazwę lato, ale i tak jest zimno. Na Antarktydę, czyli zaraz popłyniemy. Trzy sztuki w Antarktyce. Film, muzyka, fotografia. No właśnie, bo o tym, że tam zimno, już słyszeli państwo wczoraj. Adam Nowak trenuje, ale po kolei. Od czasu wypłynięcia z portu w mieście Ushuaia zespół wyprawy większość czasu spędza na jachcie. Niektórzy są już myślami w polskiej stacji antarktycznej Arctowski, do której zespół ma dopłynąć w czwartek. Tam ma się odbyć koncert Adama Nowaka, lidera zespołu Raz, Dwa, Trzy. Oraz być może będzie też okazja do skorzystania z prysznica. No, taka to wyprawa. W drodze do Arctowskiego przydarzyła się jednak niespodzianka. Miła, nasza załoga, dostała zaproszenie do złożenia wizyty w innej stacji antarktycznej, w ukraińskiej stacji antarktycznej Wernadzki. Wernadzki, Wernadzki, Wernadzki, Selma. Selma, Wernadzki. Dobry dzień. My teraz pływamy k wam. Через 2 godziny będziemy u was. Będzie was można przyjść k wam z wieczora? Tak, наверное, będzie. U nas teraz naczelnik odjeździł. Kiedy przyjedzie, przyzwonicie. Oka. Будем говорить через годину. Хорошо. To jak, zapraszają czy nie zapraszają? No, zapraszają. No, chwilowo szefa nie ma, więc nie może potwierdzić, a to jest normalne, bo zawsze szef stacji potwierdza takie zaproszenie. Jeżeli chodzi w ogóle o ten rejon, to znaczy Półwysep Antarktyczny, to jest chyba miejsce, gdzie się najbardziej kumulują, jeżeli chodzi o Antarktykę, stacje antarktyczne. Tak, tak naprawdę najbardziej kumulują się na Shetlandach. Najwięcej stacji, jeśli chodzi o liczebność, mają Chile, Argentyna. Anglicy mają też tu sporo stacji. To jest tak, że oczywiście w ramach roszczeń terytorialnych Chilijczycy i Argentyńczycy stawiali tu stacje co kawałek, dopóki trochę nie zamroził tego traktat antarktyczny. I trochę między tymi wszystkimi krajami jest wyścig, chociaż ostatnio jest taka tendencja, żeby robić patrole wspólne, czyli na przykład pojawiły się na Antarktydzie patrole argentyńsko-chilijskie na przykład, wspólne. Ciągniemy, ciągniemy. Ileż się trzeba namęczyć, żeby złożyć przyjacielską wizytę w ukraińskiej stacji? Cuma z Nawiecznej, cuma z Rufowej. Nawet jak kotwica puści, nie wylądujemy na brzegu. Chłopaki, zapraszamy do pontonu, kto gotów? Dwa budynki na skarpie, na lodowcu, światła włączone. Gwiazdy na niebie, księżyc też jest. Jakieś sylwetki widzę przy pomoście, do którego dopływamy. Trzy osoby. Dobry wieczór. Cześć, panowie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak, dawaj te. Artur. Sasza. Artur. Paweł. Przyjemno. Dmitry. A Piotr. U nas. Prosimy do naszej chaty. Najpierw takim chodnikiem nieco do góry, 20 metrów, niż widać wejście do budynków. Хорошо. No to chodźcie, chodźcie, chłopaki. Располагайтесь, сейчас вам проведут экскурсию по станции. Поднимемся наверх, поговорим. Welcome you in Ukrainian base Wernadzki. Pomy British base Faraday. Tak rozpoczęła się nasza nocna wycieczka po stacji Wernadzki, dawnej stacji brytyjskiej. Obecnie 12 osób ma do dyspozycji budynek, w którym znajduje się niewielka siłownia, jednołóżkowy mini szpital, obecnie pusty, ponieważ wszyscy są zdrowi. Jeden pokój pełni funkcję muzeum i oczywiście są też pracownie biologów, meteorologów czy geofizyków. Jedna z nich pamięta chwilę, gdy lata temu jeden z brytyjskich naukowców odkrył tu tak zwaną dziurę ozonową. Stacja Wernadzki jest jedyną ukraińską stacją w Antarktyce. Od kilku lat, gdy kurs hrywny gwałtownie spadł, placówka boryka się z poważnymi problemami finansowymi. Do tego stopnia, że brakowało nawet pieniędzy na odwiezienie po roku pracy jednej z obsad z powrotem do Ukrainy. Mimo trudności ukraińscy naukowcy wykonują swoje zadania, a w wolnych chwilach goszczą tych, którzy chcą doświadczyć jedynej w swoim rodzaju atrakcji w promieniu setek kilometrów. Pełnowymiarowy bar. Stół bilardowy na środku, szachownice z szachami ustawionymi do gry, płyty, odtwarzacz, bar. Wysocki style. Wysocki style. Słuchajcie, no to wypada nam. Buďme zdrowi, na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. I to jest ten moment, kiedy mikrofon należy wyłączyć. Do usłyszenia. No tak, jak się Polacy z Ukraińcami na dalekim południu, zimnym dalekim południu spotkają, słowiańska dusza zagra, Adam Nowak pewnie też zagrał, jak państwo słyszeli. O koniec tej opowieści mógłbym teraz zapytać Pawła Drozda, który jest z nami, ale Pawła zapytam o tym, co dzieje się dalej, tak będzie bezpiecznie. Witaj, Pawle. Dzień dobry, witam. 15,5 tysiąca kilometrów od macierzystego portu Trzech Sztuk, który znajduje się w Kołobrzegu. Jesteśmy w tej chwili po dłuższym pobycie przy okolicznych wyspach, gdzie w zasadzie więcej staliśmy ostatnio na Sumach i Kotwicy niż pływaliśmy. Teraz znowu płyniemy na północ. Wróciły więc nasze ulubione podwójne wachty przy sterze. Dzisiaj Artura i mnie akurat ta przyjemność ominie, ponieważ mamy inną wachtę, to znaczy wachtę w kambuzie w kuchni. Artur zrobił dzisiaj śniadanie. Nie przyjdzie przyjemność zrobić obiad dzisiaj. Waham się tylko, co wybrać, czy będzie risotto z grzybami, bo mamy na pokładzie grzyby suszone, czy może to będzie makaron w sosie czosnkowym z anchoa i chili, jeszcze nie wiem, może państwo mi jakoś podpowiedzą. W każdym razie, w ogóle ku zaskoczeniu chyba nas wszystkich tutaj na pokładzie, mimo dość ewidentnych ograniczeń w przestrzeni jak tu, bo miejsca tutaj pod pokładem jest bardzo mało, duch narodzin nie ginie i rzeczywiście trzeba przyznać, że standard kulinarny jest tutaj zadziwiająco na wysokim poziomie, szczególnie poziom zawyża. Adam Nowak, to nie zaskakuje, króluje na talerzach, a więc jest kawałowina w różnych postaciach i osłonach, za to no, ewidentnie nieprzyjemnym aspektem wachty w kambuzie, czyli w kuchni jest zmywanie, ponieważ odbywa się zwykle w zimnej wodzie i to chyba dzisiaj mnie niestety czeka. Współczujemy, ale na pewno dasz radę, znając cię. Adam Nowak w kuchni, no z tej struny to go nie znaliśmy. Pawle, zdjęcia są dokumentacją waszej wyprawy, będziemy mogli je obejrzeć za jakiś czas, wykonane w technice kolodionowej. Nie dla wszystkich ten termin jest jasny. Tak, to są zdjęcia, które wykonywane są techniką taką sprzed 100, nawet 150 lat. One wymagają bardzo dużo czasu, wymagają specjalistycznego sprzętu, całej baterii, różnych butelek, proszków, odczynników i tak dalej. To wszystko mamy tutaj na pokładzie. Przyznam i jeszcze jutro myślę o tym w kolejnym wejściu. Bartek Służyński będzie o tym opowiadał, jak to się tutaj w Polsce, z Polski tutaj znalazło, w jaki sposób tutaj mogliśmy to wszystko wykonać. Długa historia, jeżeli chodzi o tę fotografię kolodionową. Ona jest wykonywana na płytkach szklanych, to też ma znaczenie. Wymaga wielu zachodów. Właśnie w tej chwili przede mną 2 metry ode mnie Bartek Służyński ubrany jest w taki specjalny strój ochronny. Za chwilkę wypłynie pontonem na brzeg i będzie kolejne fotografie właśnie w tej technice wykonywał. A jakie efekty tych prób i starań, o tym opowiem państwu jutro. Bardzo dziękuję. To Paweł Drozd, jak państwo słyszeli, z pokładu, bo wieje, wszystko słychać, nie bujamy, ich buja. Niech ich zabuja tam, gdzie ich port przeznaczenia. Trzymamy kciuki, Pawle. Do usłyszenia. 24 minuty po 17. Słychać nas w Pradze Północ, na Pradze Południe. Gdzie jeszcze? Witam. Ja tylko chciałem zameldować, że trójkę słychać także w Berlinie. I to nie jest w komputerze, tylko z anteny. Także pozdrawiam, Witek z Berlina. Czuwaj. Czuwaj, bardzo dziękuję za ten meldunek. Czyli już jesteśmy w Europie z powrotem i do Europy. Teraz wracamy, przyglądamy się sprawie ważnej, bardzo ważnej. Po nowemu, ale cały czas o ważnych europejskich sprawach będę we wtorki o tej porze państwu opowiadał. Od dziś pod takim tytułem. Z definicji Europa. Tworzymy nową europejską tradycję. I tworzymy tym samym historię europejskich instytucji. Przewodniczący Rady Europejskiej to funkcja dosyć młoda w europejskich strukturach. Było ich zaledwie 2 do tej pory. Piastowali ten urząd w sumie przez 3 2,5-letnie kadencje. Zatem tradycja w tym przypadku jasno można powiedzieć. Tworzy się. Pierwszy to Herman Van Rompuy, wybrany w 2009 roku. Wszyscy pytali... Who are you? I'd never heard of you. Kim pan jest? Nigdy o panu nie słyszałem. Nobody in Europe had ever heard of you. A eurodeputowany Nigel Farage dosypywał kilka jeszcze epitetów pod adresem Van Rompuya. Powiedziano nam, że będziemy mieli prezydenta, będzie to postać o światowym formacie, człowiek, który będzie mógł być liderem 500 milionów ludzi, człowiek, który będzie reprezentował nas na arenie międzynarodowej, człowiek, którego praca jest tak ważna, że płaci mu się więcej niż prezydentowi USA. No i niestety mamy pana, Nie chcę być niegrzeczny, ale ma pan charyzmę mokrego mopa, a wygląda na szarego urzędnika bankowego. Faktycznie, no ta aparycja Van Rompuya nie pomagała mu za bardzo. Marcin Zaborowski, politolog, były szef Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. W uzyskaniu wielkiego poklasku w Unii Europejskiej, w związku z tym Van Rompuy wchodził do instytucji, która dopiero została wykreowana, obejmował gabinet, który dopiero powstawał, ludzi, którzy w większości wcześniej pracowali w komisji, więc te 5 lat funkcjonowania Van Rompuya to było przede wszystkim no, zdobywanie statusu tej nowej instytucji i też tworzenie czegoś od podstaw. I trzeba powiedzieć, że to mu się udało. I to bez wielkiego rozgłosu, bez wielkiego hałasu, bez bombastycznych speech'y, ale tak nagle widzimy, że to jednak przewodniczący Rady jest tą najważniejszą postacią w Unii Europejskiej. Herman Van Rompuy swój urząd pełnił przez 2,5-letnie kadencje. Potem ogłosił... The future president of the European Council, prime minister of Poland and my good friend Donald Tusk. Nigel Farage nie pytał tym razem. Who are you? I'd never heard of you. Bo wiedział i od razu przeszedł do epitetów. And that your country has been depopulated. Liczba ludności w pana kraju zmniejszyła się o 2 miliony emigrantów, odkąd wstąpiliście do Unii. Powód jest prosty, pieniądze. I pan sam udowodnił tę zależność. Jest pan najnowszym polskim emigrantem. Twoja pensja z 60 tysięcy euro rocznie podniosła się do 300 tysięcy euro rocznie, zatem wygrałeś na loterii. Widać taka unijna tradycja, że przewodniczący Rady Europejskiej musi na powitanie od Nigela Farage'a usłyszeć parę słów. A poważnie, Tusk po wyborze zbierał dobre komentarze na świecie. Z Tuskiem i Mogherini każdy jest zadowolony. Tak wyniki ostatniego szczytu wspólnoty komentuje La Libre. Sandy Telegraf uważa, że wybór Donalda Tuska to zwycięstwo Camerona. Ponad codziennie jest przekonany, że nowy przewodniczący Rady Europejskiej ożywi stosunki Unii ze Stanami Zjednoczonymi. Stał się w ostatnich latach symbolem politycznej stabilności Polski. Dziennik Komiersant nazywa Tuska europejskim politykiem dużego formatu. Później było różnie. Dosyć sprawnie przebrnął przez grecki kryzys. W kryzysie emigracyjnym raczej pierwsze skrzypce grały i grają Niemcy. No one są też najbardziej zainteresowane rozwiązaniami, bo do nich płynie największa fala uchodźców. Dosyć sprawnie wynegocjował nowe warunki funkcjonowania Wielkiej Brytanii we wspólnocie, choć całą pracę w perzynę obrócił Brexit. Polską dyskusję na jego temat pominę, bo to nie sprawa tej audycji. A teraz nazwisko Donald Tusk. Poland's Donald Tusk as European Council President. Donald Tusk und Italien's Außenminister. Znów odmieniane jest we wszystkich językach, choć obok niego pada też... Pan Sariusz Wolski, to no jest znaczy Jacek Sariusz Wolski. Rzeczywiście, Jacek Sariusz Wolski... Ale ono pojawia się tylko w polskich mediach. Historię państwo znają. O ofensywie dyplomatycznej państwo wiedzą. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski podkreślał, że jedynym oficjalnym kandydatem Polski jest Jacek Sariusz Wolski. Inne kandydatury, które nie są popierane przez państwa członkowskie, nie powinny być brane pod uwagę. Witold Waszczykowski mówił, że stanowisko Polski podzielił minister spraw zagranicznych Węgier. Który uważał, że stanowisko państwa członkowskiego przesądza, kto jest wtedy oficjalnym kandydatem i kogo należy poprzeć. Dyplomaci i urzędnicy w Brukseli przyznają, że stanowczy sprzeciw polskiego rządu stawia pod znakiem zapytania reelekcję Donalda Tuska. A jeśli nie Donald Tusk i nie Jacek Sariusz Wolski, bo szanse na jego wybór są minimalne, może pojawić się ktoś trzeci. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przewodniczącego Rady Europejskiej wybiera Rada Europejska. Większością kwalifikowaną tu jest to 16 państw wspólnoty zamieszkałych przez nie mniej niż 65% obywateli Unii. Kadencja przewodniczącego to 2,5 roku. Ma on prawo do 2 takich kadencji. Van Rompuy wybrany na 2. kadencję został niemal automatycznie. Tydzień przed szczytem dyplomaci uzgodnili zapis o jego 2. kadencji w 45., czyli ostatnim punkcie projektu konkluzji. Unijni przywódcy przyjęli to potem wraz z zapisami o gospodarce i polityce zagranicznej. Wydawało się, że taka już będzie tradycja. A tymczasem, ale to już taka nasza tradycja. Z definicji Europa. Ernest Zosoń, bardzo dziękuję. 17.30 minęła. W Trójce to czas na skrót najnowszych informacji, które ma dla państwa Krzysztof Zyblewski. Polska będzie się domagała, by Jacek Sariusz Wolski został zaproszony pojutrze na unijny szczyt, zapowiada minister spraw zagranicznych. Na tym spotkaniu ma zapaść decyzja o wyborze przewodniczącego Rady Europejskiej. Witold Waszczykowski powiedział w Brukseli, że Sariusz Wolski jest jedynym oficjalnym kandydatem na to stanowisko. Wydaje się, jest to nielogiczne, abyśmy mogli dyskutować o formalnym kandydacie, który został zgłoszony przez Polskę i Rada nie wysłuchałaby go na tym spotkaniu. Więc będziemy domagać się tego, aby był zaproszony na tę Radę jako jedyny kandydat. Być może jeszcze ktoś się zgłosi, być może jakieś inne państwa zgłoszą innych kandydatów i ten program mógł przedstawić. Polska nie uznaje kandydatury Donalda Tuska, który zapowiedział, że jest gotowy pozostać na drugą kadencję. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała w województwie śląskim dwie osoby wyłudzające podatek VAT. W śledztwie chodzi o 53 miliony złotych. Podejrzani to prokurent i prezes dwóch różnych firm. Zatrzymani brali udział w tak zwanej karuzeli podatkowej. Towar, metale niezależne opuszczał granice i za pośrednictwem firm w Czechach i na Słowacji był ponownie wprowadzany do obrotu. Firmy słupy nie odprowadzały podatku VAT. Prokuratura regionalna w Katowicach przedstawiła zatrzymanym zarzuty wyłudzenia, prania brudnych pieniędzy i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im do 15 lat więzienia. Rada Europejska zaostrza kontrolę na zewnętrznych granicach strefy Schengen. Obejmą punkty graniczne, porty, terminale kolejowe i lotnicze. Ma to poprawić bezpieczeństwo unijnych krajów. Kontrolą poddani zostaną również obywatele Unii, dysponujący prawem bezwizowego poruszania się po krajach strefy Schengen. Posiadacze paszportów będą weryfikowani m.in. na obecność w systemie informacyjnym Schengen oraz w bazie Interpolu, zawierającej dane skradzionych i utraconych dokumentów. Pełny serwis Trójki o 18. Zapraszamy. Teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Na program Wiadomości Ekonomiczne zaprasza sponsor T-Mobile, oferujący rozwiązania dla firm. Wiadomości ekonomiczne. I Arkadiusz Ekier, dzień dobry. Dzień dobry. Eurostat potwierdza szybkie wyliczenia sprzed 3 tygodni. Polska gospodarka rosła najszybciej w Europie po estońskiej w 4. kwartale w porównaniu z kwartałem poprzednim. Gdy zestawi się dane rok do roku, wyprzedzają nas na starym kontynencie tylko 4 kraje, w tym najlepsza w zestawieniu Rumunia. Według wyliczeń Eurostatu PKB naszego kraju wzrósł w 4. kwartale o 1,7% w porównaniu z kwartałem trzecim 3,1% rok do roku. Deweloperzy budują na potęgę. Popyt nie osłabiło podniesienie wymaganego wkładu własnego przy kredytach hipotecznych. Mieszkań kupujemy coraz więcej, a deweloperzy, odpowiadając na zapotrzebowanie, biją kolejne rekordy, mówi Bartosz Turek, analityk Open Finance. Za ostatnie 12 miesięcy deweloperzy dostali pozwolenia na budowę 110 tysięcy mieszkań. O 13% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem i co warto podkreślić, jest to po prostu historyczny rekord. Jeżeli chodzi o liczbę oddawanych mieszkań do użytkowania, mamy 80 tysięcy mieszkań. O 27% mamy tutaj wzrost i znowu historyczny rekord. Boom na rynku mieszkaniowym wynika z kilku powodów, między innymi z powodu rekordowo niskich stóp procentowych. Kredyt mieszkaniowy jest po prostu tańszy. Nie dziwi więc fakt, że rośnie wartość zaciąganych przez Polaków kredytów. Chodzi zarówno o mieszkaniowe, jak i konsumpcyjne, zaciągane w bankach oraz skokach. Tak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. Ekspert biura Sławomir Grzybek wyjaśnia, że w lutym sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych ustabilizowała się. Pamiętamy, że w styczniu mieliśmy bardzo dużą liczbę wniosków złożonych o kredyt mieszkaniowy w ramach programu MDM. Tak czy owak, zaobserwowaliśmy wzrost wartości wnioskowanych kredytów o 6,7% w porównaniu z lutym ubiegłego roku. Wnioski o kredyty mieszkaniowe złożyło mniej klientów, ponad 32 tysiące w porównaniu z 36 tysiącami osób w roku ubiegłym. Większa jest także wartość kredytów zaciąganych, kredytów konsumpcyjnych. Była ona o 3,9% wyższa niż w lutym ubiegłego roku. Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że około połowa kredytów przeznaczana jest na spłatę poprzednich zobowiązań. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie notuje znowu spadki. WIG20 na minusie 0,74%, WIG79% na minusie. Obroty spore wyniosły ponad 1,483 mld zł. Frank szwajcarski kosztuje tyle samo co rano, czyli 4,01 zł, euro 4,30 zł, dolar 4,07 zł, funt brytyjski kosztuje 4,96 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Na program Wiadomości Ekonomiczne zaprosił sponsor T-Mobile, oferujący rozwiązania dla firm.

Piotr Zioła. No tak śpiewa, kołysze trochę. A to pora popołudniowa, to emocje teraz pójdą w górę, będzie troszkę o polityce. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Walewski. Witam Państwa. Rząd miał się dziś zająć nowelizacją ustawy o służbie zagranicznej autorstwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pracę jednak odłożono, bo chciał je osobiście pilotować sam minister Witold Waszczykowski, a nie mógł, bo jest w Brukseli, ale my ustawą dziś się w Pulsie Trójki zajmiemy. Nowe przepisy przewidują zwolnienia dla tych urzędników MSZ-u, którzy byli pracownikami i współpracownikami służb PRL. Wprowadzony ma zostać półroczny okres przejściowy, w którym dokonany zostanie kompleksowy przegląd kadr służby zagranicznej oraz zaproponowane zostaną nowe warunki pracy i płacy, bądź nastąpi rozwiązanie stosunku pracy z mocy prawa. Nowelizacja zakłada też uelastycznienie zasad zatrudniania w służbie zagranicznej dla ekspertów i umożliwienie MSZ nawiązywania z nimi krótkich kontraktów. Uregulowane zostać też mają zasady wykonywania zadań służby zagranicznej przez funkcjonariuszy służb, którzy często na placówkach się znajdują. Chodzi o mundurowych, na przykład z Policji, ABW, Agencji Wywiadu i tak dalej. Witam w studiu gości, do posłowie Piotra Apel, Kukiz 15. Dzień dobry. Dzień dobry. I Sławomir Nitras, PO. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. Panowie, czy dokonywanie dekomunizacji polskiej służby zagranicznej w 2017 roku to dobry pomysł i czy nie jest to ruch spóźniony przynajmniej o 25 lat, jak mówią krytycy tego posunięcia? Pan, ja w ogóle nie zgadzam się z tezą, którą pan postawił, że to jest ustawa, która dokonuje jakiejś dekomunizacji. To nie ja, tylko autorzy. Ja wiem, ale to jest kłamstwo. Stawiają to jako naczelny jej tak, cel. Tak, znaczy mówienie o 27 lat po komunizmie, mówienie, że jakimś naczelnym celem jest dekomunizacja, jest po prostu kłamaniem. Ja wiem, że w tym dokumencie, w uzasadnieniu znalazło się takie zdanie kuriozalne. Ja pozwoli pan, że je zacytuję, bo ono wymaga zacytowania. Podstawy prawne funkcjonowania polskiej służby zagranicznej cechuje... Przepraszam. Uciekł mi fragment. Może zacytuję inny fragment, czy ten mam pan na myśli. Służba zagraniczna w obecnym kształcie jest bezpośrednim kontynuatorem służby dyplomatyczno-konsularnej zakorzenionej jeszcze w PRL. Jeszcze w czasach PRL. Tak, znaczy mówienie, że służba dyplomatyczna jest następcą prawnym dyplomacji komunistycznej, przecież Polska... Nasz kraj, demokratyczny, niepodległy, też jest prawną kontynuacją PRL-u. Jest w świetle prawa międzynarodowego. Znaczy, pisanie takich rzeczy to jest pisanie, przepraszam, znaczy robienie ludziom wody z mózgu i pisanie ideologii, a nie faktów. Natomiast ta ustawa nie jest ustawą dekomunizacji, bo tak naprawdę w tych służbach nie bardzo jest kogo dekomunizować. Może poza nowymi ambasadorami pisowskimi, którzy, jak się okazuje, są tajnymi współpracownikami, jak pan Przyłębski. Ale ta służba jest tak naprawdę skokiem na polską dyplomację. My skutecznie od 27 lat, mówiąc my, nie mam na myśli Platformy Obywatelskiej, tylko państwo polskie, dekomunizowaliśmy, ale później, bo to jest ważniejsze, budowaliśmy polską dyplomację. Polscy dyplomaci to są ludzie kompetentni, my jako posłowie z nimi znamy, pracujemy z nimi, są kompetentni i co najważniejsze, są polskimi patriotami. To, co robi PiS, kluczowe nie są zapisy o dekomunizacji, kluczowe są te zapisy o przeglądzie, które dają ministrowi prawo wyrzucić każdego w ciągu 5,5 roku albo nie przedłużyć z nim umowy, co de facto rozwiązuje z nim umowę i wyrzuca go poza struktury dyplomatyczne. To jest klucz. To jest klasyczny skok na polską dyplomację. Tylko problem polega na tym, że dyplomacja to nie jest agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. Tam też jest źle, jak jest skok. Ale dyplomacja polska to jest jeden z najważniejszych instrumentów państwa polskiego i PiS właśnie go próbuje niszczyć. To teraz Piotr Apel. Bardzo ciekawy 15. zapis w tej ustawie, w uzasadnieniu mówi o nawet 200 etatach, które dzięki tej ustawie będą mogły być zyskane. No to albo ustawodawca już wie, że to jest między 150 a 200 osób, które współpracowały ze służbami specjalnymi, a umówmy się, że to mało prawdopodobne. Albo po prostu już zakłada, że tyle osób po prostu przy pomocy tej ustawy zostanie zwolnionych na mocy nowych tych przepisów o przeglądzie. Możemy zadać pytanie, na jakich podstawach? Skąd ta liczba, prawda? Nie ma żadnych tutaj wskazówek, które by sugerowały... Cel do osiągnięcia. No, wygląda a może to... jednak resort ma wiedzę, której my zwykli zjadacze chyba nie posiadamy. To jest pewna kalka, która funkcjonowała również przy innych tego typu przepisach, innych ustawach, które miał charakter kadrowy, de facto kadrowy, a nie zmieniający rzeczywistość. Ja mam w ogóle duży żal do Prawa i Sprawiedliwości, że zamiast wprowadzać zmiany systemowe, porządkować pewne rzeczy, budować jakieś zasady, nowe zasady funkcjonowania, pewnych rzeczy, które nie wszystkie działają, to woli pójść i wymienić ludzi na swoich i uważa, że sprawa jest załatwiona. To samo dotyczy mediów publicznych, to samo dotyczy agencji rolnych, agencji wszelakich, to samo dotyczy służby cywilnej. Dokładnie te same zapisy. To wszystko służy tylko i wyłącznie na wymianę i wiara w to, że sama wymiana personalna sprawi, że będziemy żyć w lepszym kraju, a to tak nie działa. Ale my musimy, obaj pracujemy w Komisji Spraw Zagranicznych. Ja jestem posłem 11 lat i ktoś musi wystąpić w obronie polskiej dyplomacji, polskich pracowników pracujących w dyplomacji, polskich dyplomatów. To są kompetentni ludzie. Ludzie, którzy, też nie jest tajemnicą, pewna tajemnica taka wewnętrzna pisowska, że pan Waszczykowski, który wywodzi się z tego środowiska, nie jest tutaj jastrzębiem, to nie jest ten orędownik zmian. Orędownicy zmian to jest pan Kaczyński, pan Krasnodębski, pan Legutko, to im się marzy zmiana polskiej dyplomacji, przeoranie tego systemu. Prawda jest taka, że oceniać mają i decydować mają ludzie znacznie mniej kompetentni od tych, których będą oceniali. My naprawdę przez 27 lat wielu młodych Polaków, ludzi kompetentnych, świetnie wykształconych, związało się z polską dyplomacją. I to jest dla nich, to jest skrzywda dla nich i ogromna strata dla państwa polskiego. Pytanie, czy Kukiz 15 poprze PiS, gdy będzie trzeba na przykład głosować nad sprawozdaniem ministra spraw zagranicznych za cały rok pracy, bo wówczas będziecie także państwo oceniać to, jak wprowadzał tę ustawę. I moje dodatkowe pytanie brzmi tak, bo jednak w uzasadnieniu do tej ustawy wskazane są inne kraje, które sobie dały radę z dekomunizacją służby zagranicznej. Znaczy, pytanie, czy całkowita, bo tu jak zakładają właśnie ustawodawcy, nie do końca i dodatkowo nakłada ta ustawa na IPN ten obowiązek. Czyli to minister spraw zagranicznych będzie przedstawiał listę osób, które sprawozdanie swoje lustracyjne złożyły bądź nie i IPN będzie miał to zweryfikować. No to jest kolejny przykład takiego ocenności działań do poszczególnych osób i ocenności stosunku do poszczególnych przedstawicieli ambasad. I to jest rzecz niepokojąca i ryzykowna, bo to nie może być tak, że zamiast tworzyć mechanizm. Ja nie rozumiem, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość na przykład nie powoła szkoły dyplomacji. Powoła takie instytucje, które będzie wychowywać nowych dyplomatów i w ten sposób doprowadzić do jakiejś perspektywy. No tak, to wymaga pracy, to wymaga... Ostatnio rekordowało Akademię Dyplomacji z poprzedniego Instytutu Dyplomatycznego. Została przekształcona. To wszystko nie działa i jeżeli chcemy żyć w lepszym kraju, rozwijającym się, to po prostu twórzmy mechanizmy faktyczne, a nie mechanizmy polegające na tylko ustawkach kadrowych i rozgrywaniem swoich ludzi. Tutaj wielki wim sprawdzianem tak naprawdę dla Prawa i Sprawiedliwości to będzie to, co się stanie z ambasadorem Przyłębskim. Bo jeżeli oni rzeczywiście chcą dekomunizować, jeżeli rzeczywiście chcą pewnego oczyszczenia, to dlaczego minister spraw zagranicznych nie widzi żadnego problemu w pełnieniu dalej tej funkcji? Czy to chodzi rzeczywiście o żonę pana ambasadora? Bo można mieć takie obawy, że nie chcąc zepsuć relacji z panią, która jest żoną ambasadora, a jednocześnie jest prezesem z Trybunału Konstytucyjnego, utrzymuje się pewną fikcję. Wyjaśnimy jeszcze słuchaczom, o co chodzi. Przypomnijmy teczkę personalną Andrzeja Przyłębskiego, obecnie ambasadora RP w Berlinie, ujawnił w piątek poznański IPN. Wedle dokumentów Przyłębski, czyli obecny właśnie ambasador, miał być od czerwca 79 tajnym współpracownikiem o pseudonimie Wolfgang i donosić na antysocjalistycznych studentów w Poznaniu. Zaznaczmy, że sam Przyłębski nie wyklucza, iż szantażowany pod groźbą odmowy wydania paszportu i relegowania ze studiów mógł podpisać jakieś zobowiązanie. Tak. I zapowiedział, że poprosi IPN o dokonanie lustracji jak najszybciej. No właśnie, to jest ten problem, że z jednej strony PiS, powołując się na argumenty, kłamliwe argumenty o tym, że polska dyplomacja jest jakimś siedliskiem tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa, co jest nieprawdą. Próbuje dokonywać zmian kadrowych, wprowadzając na ich miejsce ludzi, którzy są tajnymi współpracownikami. Problem dyplomacja to jest delikatna materia. Każdy, kto żył w PRL-u, wie, że żeby dostać paszport, trzeba było spotkać się z funkcjonariuszami służb. Proszę sobie wyobrazić dyplomatów, często ludzi kompetentnych i często naprawdę patriotów. Znaczy, można było być dyplomatą, czy można było pracować w tak newralgicznej instytucji jak dyplomacja polska, nie mieć kontaktów jakichś. My przez 27 lat dokonywaliśmy selekcji ludzi, którzy są patriotami, którzy są kompetentni i którzy przydadzą się Polsce. I tu nie chodzi o to, żeby dzisiaj jakieś złogi pojedyncze szukać, bo to nie jest zasadniczy problem. Ważne, żeby nie wprowadzać takich ludzi. Dzisiaj ważne jest, żeby zapewnić dyplomacji polskiej, która ma fundamenty zdrowe i która jest budowana, pewną stabilność, przewidywalność i szacunek. szacunek dla ludzi, którzy tam pracują, a nie wprowadzać rewolucji. Powiedzmy jeszcze, jaki jest argument. Bo to jest problem. Napływ ludzi, nie, tak, nowych ludzi kompetentnych. Panowie, powiedzmy jeszcze, jaki jest argument twórców ustawy, tych, którzy ją popierają, że to jest metoda pozwolenia odejścia z klasą tym, którzy być może wcześniej powinni byli już powiedzieć. Ja proszę pana, ja niestety w poprzednich czasach współpracowałem, gdzieś nie powinienem pracować w dyplomacji. Ja obawiam się, że kryterium jest naprawdę inne. Ja znam przykłady polskich, mówić dyplomatów to trochę na wyrost, ale wysokich już urzędników, kompetentnych młodych ludzi, często moich rówieśników, którzy z racji wieku, nie z racji afiliacji politycznej, tylko z racji wieku, byli zatrudniani albo awansowani w ostatnich 8 latach zarządów Platformy Obywatelskiej. Ci ludzie są dzisiaj zwalniani z MSZ-u, mimo że to są ludzie wyjątkowo kompetentni, jak powtarzam, są patriotami. Natomiast i myślę, że tak naprawdę o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby pozbywać się postkomunistycznych dyplomatów, bo tych tak naprawdę już praktycznie nie ma. Tylko chodzi o to, żeby pozbyć się tych, którzy w ciągu ostatnich 8 lat byli zatrudniani lub awansowali, robili kariery w dyplomacji. Podczas gdy, wiem o czym mówię, za czasów i ministra Sikorskiego, i ministra Schetyny, nie kryterium polityczne w dyplomacji odgrywało rolę, ale kryterium merytoryczne. I to się PiS-owi nie podoba. Oni po prostu, im się marzy dyplomacja własna, tak samo jak własny przewodniczący Rady Europejskiej. Ale tutaj, żeby nie było, że jesteście święci, bo tutaj było, wiesz, no niestety, zmiana... Zmiana z choćby systemu ochrony ambasad, no to też... Nie, ale mówimy o ludziach zatrudnianych. Znaczy, no, to też o ludziach zatrudnionych przy ochronie ambasad. No, było zmian z... Najpierw ochraniał UBOR, później ochraniały specjalne służby powołane przez ministra Sikorskiego. Ja mówię o dyplomatach, ja nie mówię o ochronie. Ale nie, że tutaj... Okej, nie znam się na tym. Warto podkreślić, że takie ustawki kadrowe niestety zdarzały się również wcześniej. I to w tej obecnej nie znaczy, ustawie także ma być wyprostowane, żeby nie było osobnej informacji, tak, która jest tworzona. Tak, tam jest kilka zapisów mówiących o tych prawach do przedszkoli, prawach do szkół, które ewidentnie, jeżeli wymagają regulacji jakichś, jeżeli można poprawić status dyplomatów, to trzeba to poprawić. Tylko tak naprawdę musimy rozmawiać o sednie tej ustawy. A sedno tej ustawy jest po prostu przeoranie dyplomacji na wzór służby cywilnej, na wzór agencji, na wzór agencji wojskowych i wprowadzenie ludzi, niestety, no trzeba użyć tego określenia, pokroju pana Misiewicza, bez kompetencji, bez doświadczenia, ale za to z zaufaniem na ulicy Nowogrodzkiej, którzy będą decydować o losach polskiej dyplomacji. Jeszcze pytanie do posła Apela, mianowicie, co pan sądzi o przyszłości tej ustawy? To znaczy, czy ona jednak zostanie przez rząd przyjęta, czy dopóki sprawa ambasadora Przyłębskiego nie będzie rozwiązana, to i z ustawą nie wiadomo, co dalej. No rzeczywiście tutaj sprawa ambasadora Niemiec, jednego z najważniejszych ambasadorów w Niemczech, tak, w Niemczech, jednego z najważniejszych polskich ambasadorów, jest pewną przeszkodą dla takiej retoryki, którą wokół tego chce Prawo i Sprawiedliwość budować. Myślę, że sam minister Waszczykowski, który wywodzi się z tego nurtu dyplomatycznego, również z tej tak zwanej szkoły geremkowskiej, no to też ma pewne opory, no bo to jest jego środowisko i myślę, że on sam będzie dążyć do No bo wyobraźmy sobie panowie w praktyce i może nasi słuchacze również pracę takiego ambasadora, który od dziś ma 30 dni i nie wie, czy po tych 30 dniach będzie nadal pracował, jak on ma pełnić swoją funkcję i jak ma wzbudzać zaufanie u naszych partnerów, tak? No oczywiście, że to jest gigantyczny problem, bo to jest destabilizacja. Naprawdę, ja mówię to całkowicie świadomie, można zdestabilizować agencję rolną i to jest duży problem, ale zniszczyć dyplomację polską, to tego się nie da odtworzyć przez 30 lat. A jak wyglądają pomysły na uprawianie dyplomacji, polityki zagranicznej przez obecny rząd, to pokazuje to, co się dzisiaj dzieje w Radzie Europejskiej i w Unii Europejskiej przy wyborach. Znaczy, tu nie ma dyplomacji. Tu jest brak wyobraźni, brak kompetencji, przykrywany arogancją i butą. I ja uważam, znaczy nie mam wątpliwości, że ta ustawa by została przyjęta, gdyby nie kasus pana Przyłębskiego. Gdyby sprawa Przyłębskiego nie została ujawniona, to my dzisiaj byśmy tę ustawę mieli, Rada Ministrów by ją przyjęła na następnym posiedzeniu Sejmu, byśmy ją rozpatrywali. Jest szansa moim zdaniem na to, tylko potrzebna jest jakaś mobilizacja opinii publicznej, świadomość ludzi. Jest szansa to zatrzymać. Ale to wymaga determinacji i również jest tutaj na pewno rola mediów. I tu szczególnie mediów publicznych w tej sprawie. Dziękuję. Naszymi gośćmi byli posłowie Piotr Apel, Kukiz 15 i Sławomir Nitras, PO. Łukasz Walewski, do usłyszenia. Kłaniamy się. Zapraszamy do reklamy. Kup w Saturnie grę Ghost Recon Wildlands w wersji Deluxe i zyskaj specjalne dodatki, soundtrack i mapę świata z gry. Zagraj na dowolnej platformie. Polecamy. Wojtek i Reneusz. Saturn. Technologia tak ma. Coś zaczęło strasznie szumieć, czas się przyjrzeć. Gumie w sumie.